ikhwat al-iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kon insyaallah na det ale bi dom personne lum folote nata munna kabren kabon on Dakar albad muslimol wala nata pour kal konton obe kanyo hakilo bulen ni dino la karola kato ni dino lo ko kilali salatu wassalam alaka ko fazakir fa inna dhikratan fil mu'minin ise karmol hakilo bulande kat hakil bulando aka hakil mal nafale liman ya mol nafale wala nabi nim barun be tam telbe be dam tel manke lon tawdin tel mo nano parce mo be ko tin telbe mu jang kas mas dimuti kilim bi jemu yalla ngol bi sirni na musafa sadio o 40 jang sejo fawnt nte nte famu ngutam bu ngolti ñu fano ñu mu bur kamam kolti tel bel tar ñoga nga usasol nata mulen makoy parce que 150 kanale ñana do alana taake comme ça jama jama nin natan katan ka misrol to man ka kacha ke dan ñi alana taake bi kabrin tel nata tu mun nata kunu futata kunu nga bit na kacha fo le mbake le ñu dolalto to ko le mu yalla ni nga kachaal ke fo nga bandi a suto fanan kana projection ke nga filmol ke filmol mul yalla wado ko fure ko ñaane ko kool ko ñam ecran géant nga kele aka tenko bitini nata saate to nga jati mal tara mun na itel ka programmation di kake bitu be programme alba ke la dula carré ne atar suto projection alba ke la dula carré sa intel dum be normal wal ñam sa na de tale te kabru kunun nata be tile nane kala jang ni sejo ni mbota jang ga jumul won be bola ñang kata gu dom bu do fa be tile fula kay je ni mbota jemi ta si cior si cior tile sa ba afa ni usta sol bare ngol bula waleta bare intel musati di wonti da fa mo be murle ya pour kana ka tile wata dandan ke jande école be yalla wala na bi dala ñu na nga kacha fulu mu tombo ñin lato wala mazayani intima'i fil islam intala taru islam ko no ana fa mu neti kaw limi tek re moy sama bokku ci l'islam lan la mo wara jural lan la wara tek danaka tas mu moy don tembi kon mu mbake le mo li wala mu tel ñu ba donti mu seydu linti sa na detale na akin tafan bi karatar bu ñol ka fa sarwan ya kon fu mol be sa moy asindu be na fa kon ya cheikh inshallah bismillah kon ñu bayina nga duggu ci tembi ci gatalal ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيو لين دي نيو نيو الإسلام نيو تي جيتال إمام نيو كوي زيارة بو بارا با باخ باخ موك وا دك بيغا خامني نيوم لاني في فيك كوم نوكو سونو مبوك بي واخي نيو نيك اي مبوك الإسلام يو خامني اني بو نيك سي وقت وي dinañu bayyi Dakar ñew Casamance bu ñewé dinañ fi def ay fan gisante ak mbokk julli yi nga xamné ñom ñofi nek di fatalante ak ñom ci walu diiné au lieu que ñu def suñu vacances ci leneen lo xamné du diiné suñu vacances yépp dañ koy ñaan Yalla tabaraka wa taala bu école teje ñu dugg ci biir gox yi ci biir dëkk yi di fatalante ak mbokk julli yi lolu moy sunu sabab joge Dakar ñew fi fasiyene fe def ay fan fi ci Sédiou suñu fi joge di dem gu dom suñu fa joge daal di dem Gigant Chor bismillah wala ne ko maya fa ñami ako ala tempo ko la ne ka sal ki la ma kon tel be ko nga fa ñama tel be mu baati wul long ko albaro wala nata wana pour kana kal konton ko vacances ni atra si tay ko lo da soronta yani mul ka tara dula ko yaro ko ilo kol be ba kala ko do ti mun ni sa won ke tenti da katti di lan taw taw mon kata ka mas pour kata mon konto kana no ka tan di lo ka di do ala nata ke taw son ko le bari ni no ko to ni dula mbok yi mbok yi dañu bëgg fatalante ak yeen tombe bi nga xamne comme mbokk bi num ko ubbe moy ma da yani intima'i fil islam bok gi ma bok ci l'islam lan lay tek lutax ñu tan tombe bi ci place yu bare bare ñukoy waxtane moy li ëpp ci ñun nek ay julit xamuñ ci l'islam lu bare bare lu dul man julit la amna ño xam dañu fekk seen papa ak seen yaay julit la ñu nek julit amna ñoo xamné environnement bi leen wër mom mo nekk julit rek ñu daal di nekk julit ñu bare bare tay bo leen dékkone micro nga ne leen yeen lan motax ngeen nekk julit duñ la tontu tontu bo xamné dina mëna dal xel deug deug lan lañ bëgg ci julit mu nekk julit yow ako ñu témo mu tombo fa kay tan mo leen tele taro islam ko na fa mu ci ako ka do jama jama ni atari mo tombo bi bisima diw yewu ndox ya ñi ñinka bi itela taraw di no kono mu naan nay tekete misil mo jamaa bi yewu yewu lal taraw kete misil mo say fa ma ñu lu tar misil yemi sima to di la bar ni ni mi ko ci la to mo ñinka mu naan na itela taraw misil misil ya ko akoto mo net ata fono le ata fen fen fono lolu tay jural na l'islam bi degi degin bo xamne degi degin bu doy war la ñen ñi deg ko ñen ñi tamit dugg ci l'islam ngir def leena neex ñen ñi dugg nañ ci l'islam ngir sen papa sen yaay julit lañ ba taxna li fi dafa dem ba nga xamne deug o li ñu dundu diine bi nga xamne mom la yalla indi won mom la yonte yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam don jangal nit ñi waye nit ñi legi defu ñu lolu tax ndax comme xamuñu l'islam deug dañuy lambat rek wala fekk nañ ni dekk bi comme nenañ julit la ni rek ñu daldi tambali non légui lool motax islam bi am problème ci mbollem jamono yi nak ci mbollem aduna bi l'islam bi am problème kenn mënatul dundu l'islam bu leer bi nga xamne mom la yalla wax ci alquran mom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam don jangale lool motax ñu neñ ñi def tourner di def ay bayan def ay waxtaan di jema leral ndank julit yi di jem len fatali di jema waxtaan ak ñom li len xëccat ba ñu ñew deug réellement ci diiné bi nga xamne mom la yalla deug tabaaraku ta'ala bëgg mom la yonent yalla muhammad alayhi salatu wasallam bëgg yo ako wala na ni dina kalam tabaliya ko mo jamal bi je mu yedu ni dina kona e dol tara kete misi modi fanal kete misi modi ni adiya te e dina islam o fa wakata ni ma faham ni ma lo fa famu islam o fa wala na jamal jama ko islam o lo baliya wala na take mu le dunia bi ma sibul ni mu be sok ni dunia kona e ka je dula jamal bi je islam o kom ala ya kar ni nyami ala fana ya di kila ni nyam wala ma kalam o dola fa wala na misi modi tata mu dunia kona mu tata kol ya kona kon ñu dula di kira kilonté mais ak tin ko dunia ba ko belo mool wal islam wa ma wa fa xam ki la ya tar no mool ma ñaan o ko ko to dama na tena sa interview ko mool ko ndi sila ka to be sere ke la ko sa kata dula be mur kata ka mool ka ke ni kin mool modi lawti ka do ki la balu tala ñaan ana la sahib wal balu tala ñaan nga jele yi wasata la yi wasana sa yi kero mo so ka ko wala na o ko daw dali lol na mool bi tourner la ko ko mool ni kin mo mool islam wa pour lolou tamen ñu wax ci pour mu gëna mëna neex dégg ci mbokk yi moy tay bo xolé xéet yi ci l'islam ci sénégal bokkuñ amna tukulor amna sosé amna jola amna ndiago amna olof so démé légui ci ñooñu xéet yoy kenn ku nekk am nga noy dundé islam tukulor bi nu rewul ak jola bi nu muy dundé l'islam jola bi bokul ak sosé bi bokul ak balanté bi bokul ak ma ndiago bi bokul ak olof bi bokul ak séré kenn ku nek rek da nga am ben l'islam boy dund ci sa gox wala ci sa bir famille wala ci sa bir keur te l'islam ben dong la meuna nek arab bi tubab anglais nit ku ñuul nit ku wex nit ku jaune nit ku xong ñom ñep ben diine bi lañ meuna dund amul ñaari diine amul ñett di ndax inna din indallahi l'islam mais ñak xam l'islam bi motax xet bu ci nek wala keur gu ci nek wala famille bu nek ngay dund diine bi comme sa salon deggine sa solo deggine nga gis tay misal rek ci ngenté tukulor numuy ngenté bokul ak séréer numuy ngenté bokul ak jola numuy ngenté bokul ak ndiago numuy ngenté bokul ak wolof numuy ngenté bokul ak tulofude numuy ngenté bokul ak balanté numuy ngenté lolou lan moko waral te islam bi nek ben l'islam mais façon yi bari lu war lutax moy ñaka comprendre l'islam compréhension bu leer bo xamné mom la yalla indi won mom la yonent yalla muhammad don jangale sen ak ñu ni sama faham bari ya wala ya tane siir de siyar ñu am comme ya tane ñi dañu sax ko senegal ñu ko siir siyar ta bala ko bi jang man ni ko bi jang so wal bi jang man ja ko bi jang mo le pe bi jang siyar ta bari mo mo ay ala ko son so ta islamu balu ñaan mo mo ni sama balu ñaan woni wo do ta ka fatale te waka te sama mu ki len dimen dina ki rew dam ma ako ni a juwe bi ni a ta bi nga kul yo juwe kul yo la karo man ja wol te limu ko li ñaan ani man ni ko te limu ko li ñaan fulol ke dim ko le ñame balantul ke dim ko le ñame abbe wali tala be manke kilen to ga tan islam kilen dama so do jam wala na lom baliya wo be asabo mun di tala ma no ki da yimi tala la ñame ala fa yimu fa la alquran ko ne ya tan mo ta waka tak islam ko kilo kar islam e keta mo ko yoti bo e keta mo fimu di ko e keta yi european ko ko me keta afrik mo di sel be nga lom islam kilen ala wol ni ki no wala mo ñanta ba lo ñame kon no isna je a jama jama ne adi ni wali wal siyata ni ta kete ni ta kete ni ta kete be fatata wakata ni kabul kawul mun taraje dal ka islam moy ka balu nyami inel ado anira to sano be dami ta ka balu nyam wakata ni balu nyawani budol balu nyam ta kilenji te islam kilen no alali alquranu jiddi ay islamu ko ho kila salallahu alaihi wasallam ta bakki banke moli kon wa ngada munna dum o ko mu yo sabu foni moli ya keskes do mondi fonte be sina mo ro islam gelo kam yalla ko alay mun yi mun di kila fa lay mun di kila la sahibo wala ci benen deggin bu gëna jégé tay di nga gis misal bu may don joxe sank so ñëwé ci dëkk bi nga fekk jigeen ñi ñu ngi muru ñu né ñun l'islam la nga dem dëkk bi nga fekk jigeen ñi def bop neen sa len né yeen xana du ngeen julit ñu ah kay ñun muslim vrai julit nga ñëw dëkk bi nga fekk goor ñi duñu nuyu jigeen nga dem dëkk bi nga fekk ñëpp dañuy nuyu jigeen yi té pourtant ñoo ñëpp dañuy wax ci l'islam lañ nek nga dem dëkk ba la nga gis ñoo ñu dañuy yor ay sabar di fecc di wax la ilaha illa di yuux ci kaw nga dem dëkk be ñu né lool haram li lan moy dëgg ci lool l'islam bu bari bobu ay façon ñi nangul yi ñi nangul ñi bañ li ñi bëgg li ñi bañ li nan lañuy def nak légui bu ñu xam l'islam bu leer bi moy lool moy moy waxtaan bi ndax yalla tabaaraku ta'ala dafa bëgg ci ñun ñu nekk dëgg dëgg julit amul ju nekkantu julit nekkantu xam nga dafa am lek ak lekkantu lekkantu moy ñu tégal wén ngay ciop mais lek deug deug da ngay raxasu ba set di teub di dank di lek lool lañuy bañ nekkantu julit nekkantu julit du nekkantu julit julit day nekk julit comme nuko yalla waxe yalla dem ne ci alquran wala tamutunna illa wa antum muslimun bu len de dajje ak man lulul da ngay nekk ay deug deug julit ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun e yeen ñi gëm yalla kan mo wote yalla tabaarak wa ta'ala assalam yalla bu muy wote mu ngi wote ci baatu iman ñal la wo ñuko gëm la la len di doye mu ne na ngeen nek deug deug julit bu len de ñew ci man yalla dajje ak man luddul da ngeen nek deug deug julit ako misal fe sa bon mis wali ko te ñaan ak te ko bi ni tara sa de do ina mu sol tari be yi mu ray musol ye ko mo ye ali ni ka mu na na te lel ko mu ray sa fa entel bil islam mo fam yena ta sa de lote yena musol ji comme ça wo fon ke sa wala ye ni nga atelo fatal ma ke bisi moy sa fante mu bisi moy yena ko la din kira lol ji yena ta de foto de ye ke wol dari ka bulo di musol sa ni ye ni nga ko atta ko mu ngul bi yo mu ke musol la de ta sa fante bi islam ko isi ta sa de doti ba tar la ke wol te bulo di la musol te wol fana ko itel we islam ko ye dol je tel ala batu nya wol mu ni tantan ko soti e ka layla ku mu foto man ka ci kané santo wol ko itel wala batu eta saate dol ñin ka ñol ñin ko safa haram to ga tar ñi l'islam kilu mol bara mo ne bi je dina kilu ale wol jinni mol kan te wa ga tar wol dina kilu ale mo jinni mol kan say mu ñu ko sa wa kila ali sallallahu alaihi wasallam an sa talla kay go al tel mul yal al ton ni tal ketel iman ya mo ci al kana fa al nin te kana ben fana man kay al yal fan sey te alama fan sey alama wol mo ñu ke l'islam o karan kila ya mi ke ni yami ko ñi walu mbe keta sa wala na mo ñal dafka mil ta pour ko xamu ani ko mul karan mu ne mu dino fam fam fam ti moli bo la woni non kat ni mo la tassilo non bo damal sin tel wasal do ni ala kat lol nak pour mu meuna nek julit bi daldi nek ci yalla deug deug julit lol pour mu meuna nek nga xamne ñepp ñokoy bokk and julit yi ci aduna bi yepp ñoy bokk nekando julit deug deug lol lu muy meuna nekke moy pass pass bi mom moy ñeuk wer an akuna musliman fi aqidati pass pass bi li ngay gëm man limay gëm day bok ak ki lu muy gëm day bok ak ki day bok ak ñun ñëpp jakk bi ñun ñëpp luñu gëm mu daal di nekk ben mais man buma gëmé yalla ki daal di gëm yalla ak bejeenti ki gëm yalla ak bejeen ak soow ki gëm yalla ak bejeen ak soow ak boom ak dara ki nangam nangam ki du nekk ben yalla kesse yalla kesse kesse kesse lañuy gëm moy pass pass bi mu leer ci yalla taw lool moy akhida bi ñun ñëpp ñu bok ben yalla buñu gëm gis nga ñun loolu motax suñu pass pass ñu rewul ak pass passu chrétien parce que chrétien dañu gëm ne yalla amna doom yalla amna jabar ñun nak dañu gëm ne qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad gis nga pass passu julli moy yalla kenn la yalla amul jabar amul doom mom kenn la jurul kenn kenn juru ko mom yalla te aduna bi yeb yalla tabaaraku wa ta'ala mom lañuy jublol seen aajo te yalla amul morom amul denno amma chrétien lan la gëm moy dafa gëm ne yalla moy papa isa maryam moy yaayam ci yahudi lan lañ gëm moy uzeyru doomu yalla la motax ñooñu pass sen pass pass luñu gëm ñom ak julit lu mu gëm mënu nek ben julit nak mom mo ak mbokk julitam ben pass pass lañ wara gëm wonuñu gëm leneen lo motax luñu jëk julit pour deug deug gëm yalla mbir moy pass passam moy wër moy iman iman bi iman bi mom moy normal nga xamne xol bi yalla rek mo ci nek kenen du ci nek jabar du ci nek dom du ci nek khalis du ci nek dekk bi du ci nek day re hubul watan min al iman laysa min al iman hubul la faqat min al iman yalla kesse amul lenen tabarak wa taala wala ko liman yalla ko folo ko ka gemi simul foni le liman ya sahya wa sahna liman ya ke kilin de katnia ju be isa je bisim kilin bi ato de alal dam ma at ataka dam na batu ako yena do ji abala woko alabatu baraka jalam fanam batu anu sayino ji aka alabatu aka jalam batu aka yelo mom do la dingra do ako yena do jemu yalla ako woni ta alama e ato woni ta jalam na aka yelo mom do la ka aka nono fanam bon do la do waka kar wo ñan kay mislimo la aqida do ñanta mu taala solo me ko na liman ya alla liman ya ñanta alla damma ay tondi wala sa sa no ko alal ko mo tora alla damma ni sintel ci del na faa kom bi ni ata misal fe mo ya ta adama di wala karo kom ni ata ni anna sa en te li won man tara aqida te len ka to wol sonta ko ala sawal be kere e ko dum ala ay muso so tay ni muso won ay daf mu ye français kon la trinité taala do niata ikhlasu aqida mu yalla muslimo nyanta sodo la yegudu wala ko uzair mu ala jewti te ala ko lam yelit wala biudat mom mo wulu mo mante wulu nani ma sayata ni mota taala la ndamon ci non bi jam kon wala na ku fulu mu yalla ko musintel be bendino kan kilin ga kessi la kilin do ngi iman ya woni iman ya kilin wolu ka tondi ko masama sa kebe se mu batu no to nya maso mu yalla ala batu sintel nafa dunya ni la kar fo na man kalati ala batu ba ya sint kentel bul ko ya dunya ni la fo na man kalati ani ko wala ki la mo kon ku folo musidal be bende non la to en gete siyoti nyaawo ni xani fatata nyonti ku folo musen ba wol wol li man ya da man pass pass bobu ñuy wax tane pour julit bi nek deug julit nga xamne mom dong lay gem du gem lenen yalla rek moy nek ci mom tay nak buñu xolé ñun julit yi lutax bokku ñu lolu moy amna ko xamne gem na yalla bob waye gemale na garab bi fokk mu fay tok wala fokk muy dam dag ci garab bi muy naan wala fokk mamam nangam han amna ko xamne gem na ne amna ay xambu ci bir kërëm xambu fokk mu sangu fa amna ko xamne gem na ne fokk muy tour deret amna ko xamne gem na ne fokk mu tak bejeen kon pass pass yi du nek ben pass pass ben rek iman al iman billahi wahdahu gem yalla kesse nga xamne lepp lu la dal nga xamne ci yalla la baye ko lepp lo ñak ci yalla la lepp lo am yalla la mais du kenen so defé lolum sa pass pass dogo wer pass pass bobu naka lañuy xamé werna moy ñu xol ndax yow sahaba yi nit ñu bax ñu andon ak yonent ak tabi'in ak li diine jangale ndax yow sa ngëm ngëm bi dafa jaar fofu ngëm ngëm bi jaar non lañuy xamé ne yow deug deug sa pass pass werna ako say iman ya ko nga ka jube ka asahiyata wal mu liman el folo mbi nga tonde ala kinim wa ala kinim ton la nyaay wa ka tarbi isa je dol bi je muyentel fatandi do tel iman ya ala waka aka son ala dama ko awu dama ne keri de so dama na batuna bari na do je mu ya lako aka tonde ala la bari jamo ba wala bari na do bi je mu ya lako aka tonde ala la bari fanani aka ay blaso ak yelo wonda bari wo bedum mun sintel wasano wal mun kum sa ta som adama dim nyanta jubela atele liman ya ay jube ki la alayhi salatu wasalam ay sahibul mun kulu ay tabiyun mun kulu ani mo kendol wal liman ya ta wal liman ya be nyani ne atele liman ni wal ta tembe ta wal be kete kete ki ko kilewti wal tawande mun ate tawande ta wal la ko isa lako bitum abi ala liman ya be ta yata bar nama kewti nani wal wali tar isa lako bitum anyanta le liman ya da dal ko de kan ku folo mun tongu folo mun dit wal foni liman ya tar be ta yani wala benen bi nga bëna dégg né ngëm gogu pour mu nekk ben moy comme dañuy gëm alquran limu indi mu né li mo bax ñu xamné lool mo bax lu alquran wax né li baxul ñu wax baxul lu sunna yenenbi sallallahu alaihi wa sallam wax né li mo bax ñu wax leneen ñu wax bax mo bax lu mu né mo baxul ñu wax loolu baxul mais bu fekkenté né alquran so xéne li ngeen wara def ñu dal di juuyok alquran sunna yenenbi sallallahu alaihi wa sallam mu né li ngeen wara def ñu dal di juuyok sunna kon sunu ngëm ngëm bi day dess te xam ngeen ne ngëm muy aqida muy pass pass yaronte sallallahu alaihi wasallam nek na makka ñaar fukki at wala fukki at ak ñet muy yar sahaba yi ci iman ci pass pass motax gis nga ñom bilal seen pass pass bu mu deugere door nañ leen ba son pour ñu baye yalla ñu bañ ñom sumaya dañ leen ray ñom yasir dañ leen ray han lutax ndax seen pass pass bi mom mo deugoron yaronte sallallahu alaihi wasallam fukki at ak ñet la nek makka waxul julli leen waxul wor len waxul joxe len azak lan lay defar moy ngeum yalla bi ngeum bi ba nga xamne sahaba yi yalla kesse mom moy nek sen xol mais lu dul yalla du nek sen ci ñom ak bitu won iman ya ko ka bambandi wala na ki la ali sallallahu alaihi wasallam atal taro maka ko na ay sanni tang ani sarayo ke maka kal lislam bismillah al iman ya bambandi ta bet yalla karo bet yalla kabri wol iman ya ta da fadul te solo be kon ama fay al sum ama fay al sal ama fay al jakobon ama fay al kudoke mais na taga yi tan ko ala dam man dam man ñantawul dund na ñi solo me kon wa ala dama ñantam dund na solo me kon kadu wol ta da fa li iman ya wo adun day solo me kon xana tri be kanateen xana tri be faala wa ta tan yene iman ya bula bilal ya bu sa fay ko ta pour asibo asi muru jalam ba tol bilal ya ba sumaye ya fa wala wol iman ya ka do dund solo me kon ya jala akema yasir ya fa wala habab ñul wol bi yol batani ni dino ka parce que bi iman do de sonu may ko ne yalla mum alati imana mu flak flan ka ko te adama ni mu fana pour mu kay ni ka alal iman ya betiyata wala atale iman ba jubi ne alquran ko ko mu yalla betiyata and nyata sonu mo betiyata bar alquran ko ko mu betiyata nyata sonu ko mu betiyata ki la sunno ko ko mu betiyata af ay sa muta sonu me ko do ko wol betiyata bari ko ko mu ni ki la sunno walid asalo ko ko jawal julit bi pour mu nek julit ci pass passam bi pour mu wir day gëmne yalla mo bind aduna bi yalla mom mom aduna ndax aduna amna ko mom ko dul yalla kan mom asaman yalla kan mom soussi yalla kan mo bind jant bi yalla kan mat aduna bi lepp lu fi nek borom bi tabaarak wa ta'ala moko mom ci loxom mais bu nit ñi gëmé né aduna yalla tabaarak wa ta'ala defaruko ben catastrophe phénomène mo am comme niñ koy jangalé xalé ci école yi ben phénomène ben catastrophe phénomène nature mo am da def ben big bang associé ak asaman bi dal di takaliko niñ ñi def ni ñi dugg fi julit bu gëmé lool nekul julit julit bu gëmé né mom ci golo la bayé ko mamam golo la té yalla mu né doomu adama mako bind ci adama la ko bayé kullukum min adama wa adama min turab kon ngëm yalla bi du bax kon liñ doon wax sank moy pass julit yi ben la wara nek ci yalla tabaaraku wa ta'ala خلق الكون موم ادنا بي موم انيفير بي يالله تبارك وتعالى موم لي امول لو في دوم ادم موم اكو ساي كو فورا نتا تورنا مون ولا كا جوبي دي دنيا على تام ني دي ياري على لي دنيا دا اتلي سامول دا اتلي بانكو دا اكو ادم ني نتا ول موتالا وكا تر سيم سيم مو يالا كو ايدان كي نياتا كو كو ني دنيا دي فينومين ناتورال كاتاستروف ناتور ول سوتو تولو ني مو يالا كو بانكو ني samoni banko ben ñonkal say phénomène ku do ku ñaan do soto do kom tubaaw ko ni ngi wala inata tala banko bota fay sama fana bota fay fefet to ni tawala isa ni tan dino la karo aw fefa fan to ni de ko adama diw de ndela ci sanu bota da mu bota siro lu bala kom to wabar kan karanda la ñam waxa tan bitum ini li ni islam ni mani iman ma tay bu parce que ila ni sallallahu alaihi wasallam amasa tala ko alte be bota adama bala adama fana nga da banko le kan kontel kufolo wala mo sonko ni dunia ani ko ko mi ala be ni dunia ko ma sa tan sa kalanke kil mo dama ni ala da wal taw bala julit bi aussi nek julit pass passam da di wer ci yalla moy day gem ne borom bi tabaarak wa ta'ala gum bunde aduna bi bindul aduna bi pour fo ben misal rek la len don jox xale yi nek ci dekk bi buñu songon jakka bi jël ay marti di toj pay su ñew luñu wax ndax yeen da ngeen yaakaar jakka dañ ko fi tabax pour fo su ngeen di fo du ngeen dem ci Allah bi fi ngeen di fowé kon mag ñi nan lañu yeen jëfëndiko lañu jëfëndiko xalé yoy ndax mën nañ ma tondu yeen jëfëndiko ngeen di jëfëndiko xalé bu ñu ñu di yaq jakka bi ñu ndur ndax yeen da ngeen leen wax né tabaxu ñu jakka bi pour fo kon aduna bi aussi yalla defar ko pour fo yalla defar asman pour fo yalla defar suuf pour fo jant bi yalla defar ko pour fo ngalaw lu ñu noy yalla defar ko pour fo afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un fata'ala allah malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim ako man salam ko folo nin sawoni banko alama da ko mun kama aya da sobe e sobe ya kama to nyaka ako bi ni salfe ni ata re ali dinu wol jenu moy ani botna sate kon ibeni la marto ina ta kan misuro aya walin kam misuro busa marto pour kati ako kewal be mala nyaade kewal be yulle be dinul boute la niye be ko sara mun dalil kama ka itan ko nyimbu ma do tunu kam ka ala la mono kon waya na nyin dunya ko ke na nyaawu ak ade fo nyoten kan ni jemun na ak ade nyin sawti ak ade nyin banko ti ak ade nyin lolol ti ak ade nyin tilol ko ma sa talla ma da tunu kam wala na sa talla ko altil dum faltel ya ni ko nyin dunya nte do nga da tunu da man kama foko atel yi mi ko sama te murlan kan ka tu tonya ak toñale al sala ko samal bebe benen nal bel dal bi murlenti alal tan tentel mu massa kalangentel mu toñal na soti julit bi pour mu nek julit il faut mu xamne yalla bi indi ko fi pour fo kenn ci ñun pour julitam nek wir ci yalla il faut mu duggal ci bopam ci xelam ne yalla indi ko fi pour fo kon su fekke xamne ne yalla indi ko fur fo du nangu kërëm nit di fa fo du nangu dekk bi mu dekk nit di fa fo du nangu koñ bi mu nek nit di fa fo ñom buñu bu len léré né yalla bindu len pour fo kon duñu bayyi njabar gi ñu nek ci fo kon kenn ku ci nek ci ñun da nga taxaw ci sa bop nga taxaw ci sa soxna nga taxaw ci say doom dekk bi yépp buñu défé nonu kenn ku nek xam lan motax yalla bindu la fi kon dekk bi fo du fi nek mais lan motax tay dekk bi fo am fi ñuy fo guddi ak bëcc am fo yo xamné sax dañ leen di outal saison fo bi lañuy fo nawet yeen jamono bi ñu tollu fi yan fo lañuy fo amna wala amul amna su nawet bi jeexé amna fo wala amul fo amna si yenen jamono yi bu ñëwé amna fo bu sedd bi ñëwé amna fo bu tangay ñëwé amna fo saison bu nekk ak fo té yalla né ma khalaqna as-samawati wal ard wa ma baynahuma batila zalika zannu allazina kafaru fa waylun lil ladzina kafaru min annahum yalla mu né di ngeen yaakaane asman ak suuf dama leen bindu pour fo lool ngeen fokk yalla mu né asman ak suuf indi wu mako pour fo lool ngeen fokk yeen waye képp ku fokk né asaman ak souf wala yow yalla daf la bind pour fo yalla neena bo dajje ak man mo dugul la safara yo ako semul lon ko alama sawni banko da tulum kama o tulum kama adama di adama sallam ko atela daro ataya ala ya nati dalilu munna dina ko na tulum ko ndek kaatu bi niat alama da tulum kama ako kon o satenen tel bebe lola la momo isalam ko alama da tulum kama yelo yi fawi yelo ile dimbayal ye yelo quartier mo te sonno moy tulunje ile sonno be din kiram do mole tulunje ako fen korra korra suti suti na ya tar ala dimbayal ay kulwol nyam kon tel beba la ko kon ko alama tel da tulum kama wala nako wado bi ikaje tulum siata a jama jama na siata sa do ka tel mol mul yo bal wol tel malon ko dalilo mu ya ala yidal da tulum bo bi jumu ya ka ka wato le maji sama ko nana ta jama jama ma ma nyal wato mirol ka mirol ak kenyo bur wato ci dol bi jemu yalla kom jay nga fa jamu do wo soto la me ni ta daga oscar re vacances bi le vacances mo ko ni dinul be badal len di la journaliste dol bi jemu yalla ka dol bi ka dinul be badal ni ken ni ken do ndam man kon do ma sa allah ko fal tel bi hamir ni sama ani banko te nga da ko mo la gawa ako ni mu ni kafiro len ni ro bada ko assalam ko kafiro de dinkira jawbi ba la yow mo benen bi pour ñu xamne yalla tabarak wa taala bëgg bi mu nekk ci ñun ñu nekk julit pour suñu pass pass wër mu ne binduma len pour fo lolou yalla nopi wu ci rek dafa yoni ay yonent pour yonent yi ñew dugg ci suñu kër suñu biir di ñu waar di ñu jangal pour lan pour suñu pass pass mëna wër pour ñun ñëpp ñu bokk ben yalla bu ñu gëm ñun ñëpp ñu bokk ndo len lo xamne mo mo nekk suñu xol waye ñu xamne yalla indi ñu fi pour fo mais yonent yoyu seen mission pour ñu fatali ñu yalla yoni na tollok 124 million ent pour ñu wacc ci kaw suuf ñu jangal nit ñi di fatali nit ñi ana lan motax yalla indi len fi 124000 xet bu nek yalla mu ne wala qad ba'asna fi kulli ummatin rasul an ya'budu allah wajtanibu at-taghut xet bu nek xet bu nek ci kaw suuf yalla ne yoni na len yonent yonent bobu na dem war len na dem waxtaan ak ñom na dem jangal len ba ñu xam lan motax yalla tabaaraku wa ta'ala wacce len indi len ci kaw suuf ako bari alla ma yentel da ñaan ko man da tulum kama man da wodam man parce que ay annabi yo mul ki nan wa annabi yo mul kabra ay ki na do fa annabi yul sina mul la di sila beto ka ci mul kan ni ci lo silo yo kan dawi tala na niaju bi annabi mul la tamita annabi presque wi ni kebel ale mul be ki ay ki na ko mo na ma ta la ko ile ku kilo na ma do ko ako ko ali ma ali man to man to mul jewi ale kabul kabul mul jente nga annabi yo ki kan wa annabi yo kabri nge ki pulisi bondi jalam bato la yi dunde alla da mo alla kilo bato la baraka ko dol bi jemu la itowandi tay bulata annabi yo no bari dol mo tawandi alla annabi yo no bitu kasaro ko to wala kan kon insallah ko alla man da mo dama say annabi yo ki ay annabi yo mul ki wol siyat wol bel ko makala mo kelenti kana mo goni di bo kana kan samba noro kan wala mo alla mo alla kilo da mo to benen bi moy julli bi pour pass fa sa bir fok mu xam lan motax ñu indi ko fi misal lay laaj ventilateur bi di ñu naaw ni di tourner la motax ñu def ko fi ndax mu naam tontu mu naam ñu tontu waaw ci do koy indi fi pour ngir pour ngelaw sigade yu ñu tok lan motax ñu lal ko mu naam tontu amna mu la la la pour ñu tok ci mosquée bi lutax ñu tawax ko mu naam tontu waaw radio bi mu naam lan motax ñu indi ko lemu na am tontu kon ñun la war nañu laaj suñu yere yi ñu sol lan motax fu ñu am sutura ñun nak lan motax yalla bindu ñu ñun ku nek war nga laaj sa bop la motax yalla bindu ba man lutax yalla bindu ma ma ñew kaw suuf ku ne war na laaj lol bopam so laaj sa bop di nga yegg ne du pour fo di nga yegg du pour lek du pour nan du pour tak soxna du pour am jëkkeur du pour am ay dom du pour nga nek baykat lan la pour ibada pour nga jaamu yalla borom bi ne wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun nit ak jinne binduma len indi len ci kaw suuf len rek ben djublu way ben objectif moy lan pour jaamu al ibada wa maana an ya'buduni yuwahhiduni lan moy maana nagn ma jaamu moy nagn ma def man yalla ma nekken nagn ma wetal buñ ma bokalé mbollem ibada yi ñi jang ci al qur'an ben baat lay tek moy lan moy nagn wetal yalla tabaaraku wa ta'ala buñ ko bokalé kon suñu philosophie buñu jangé ñun ñep rek luñu wër environnement bi lén lu nek lan motax ñu def ko fi lén lu nek lan motax so laajé sa bop fu muy tourner ci question bi yow nga laaj sa bop lan motax yalla indi la fi di nga yegg né yalla indi la pour lan pour nga jamm ko ako kon mo mon ko añanta fañ ni kala mu nan na re yaté nak ñu ya ko ko misal fi ni nga ñi ni kala ñi ventilateur mu nan nak nga di jang nga dara ak kunten ajabiro da fon fo mo ci foño soto no mo ci ako bari ni ñi kala ñu basso mu nan nga fele fur si dula ako bari fa nga ñi ka ñatar nga ñi ñi fam ñi ka ñu gundu ko ko mu ngi quasi balo sutura kon adama din tel kon añanta fañ ni kala mu nan ala yaté da kat ale ma ta da tu sa ala ma da pour kana jam senou la ala ma da pour kana mo su ñinol la ala ma da fen fen da la fona ma ki ala dam man ba tole an nabiyul bilu ko mom woti ni na di ga fu ni dam woli tel do na ta sa ale del ke al al da pour mo sa al si ala dam ma til man ni al da may ke kilit al kana fu ka fiya al kana teru ñinaay asal al mu til ka ñanta dama ba tole ka ko ci follow mo ci benen bi bu nit xame la motax yalla indi ko fi bu ko nit xame mu nek jaamu mu leer legi jaamu bobu nit ki warna fexé ba digentem ak yalla mu am relation pour ngeen deg ben deg bu ndaw tay bu nit amé xar wala mu am nak wala mu am fas wala mu am mbam mu yibuko ci tol yi pour xar bi yendu fofu mu lek su bañé xar bi yakal tol yenen tol yi num koy def da koy yew da koy tak mu yew ko legi fek mu ngoy yew buum bobu numuy wéré ha ci roron bobu rek mu koy yew mu bëgg roron bobu rek bu bëgg xar bi na lek fofu wala fas bi na lek fofu wala nak bi na lek fofu wala mbam bi na def fofu fofu rek la xar bi di wër fofu lay yendu di wër est ce dina dugg fenen jamais bu tax dugg fenen parce que dafa am ben bant bo xamne mom la samp bant bi dafa am buum bi mu ngi takku ci tanku xar bi gis nga fek xar bi tekke ko wul du dugg ci tol yi non la julli du wara mel dagay jang alquran yalla muné tilka hududullah fala ta'taduha lela ngeen gis moy frontière yalla bu len ko benn frontière ba ngi ne yalla muné dama am frontière wa man yata'adda hududullah faqad zalama nafsa frontière yalla ba ngi ne muné bu len ko djégé kep ku xëtt frontière bi rek yalla muné am nga bakkar bu reuy lolou suñu bañé xëtt frontière yalla nit ñun ñi top fi julit ñi buñu bañé xëtt frontière moy fokk ñu tak suñu boom suñu tank bi fokk ñu tak boom ñu samp ko dañuy tak ci yalla ben boom bi fofu benen boom bi ñu tak ko suñu tank duñu musul ko te frontière da ngay am relation sa digënté ak yalla day jokk yalla rek ak yow ak yalla mais légui lool amul lutax lool boom bobu amul da ngay gis lay ku dugg jakk mu ne allahu akbar mu genn dem ci caisse PM mu ne alma fa programme ngay gis ku dugg légui jakk mu genn mu daal di jaar fi ci bouteille sangara mu jël duggal posam nga gis ko dugg legi jak mu wala ci jak bi sax fu muy julli mu gis portable mu ne ni gisul kenn mu fay ko duggal posam dem keureum genné fi sanni jël port duggal benen pis lutax amuñu relation ak yalla c'est parce que ibada bi boom bobu mo dag boom bo xamni moñu waron tak suñu digënté ak yalla nga xamné dara du fi jaar ci daaira yalla rek lañuy nek duñu genn boom bobu mo couper ak wala na say ala ba ko wala tan ñant féré ké la say ko julo yi tarante li ala téma wo julo wol wel dene wol ko mu be tarante ala téma ni sé misal o tan ko bi ni sa jo so yele sa jo sidi e ka yiro ni ya pem pem ye sa jo sé julo bula yalla ya bula dam ya sidi sa jo sidi sa jo katara mu mu bula sa jo misal ko wol bula pre ya sidi dam ka tammi no lo fon na do tawani to lo ko hatara julo ko wol wati na wol sa bo wati na do no wani to lo ako kon wo julo sifa wol nyanda tarante li ala dam mana téma ñoo jël sifa tarantel ala tém wala ñu ko ñent ba kel ñu akone ñaadu bi la ala yi amar mu na ale intan mo la dara wala nga jamaa alquran mo kay ala kafo jannu na nani ci intan nani de ade musulmo jannama la nani ak da tambi nani la ayo di kaja ko fen fen tambi ta nani la basta ala kafo faqad zalama nafsa yefan ko mo ne tobi wala na bi won yi man ya sofa ani wujulo mo antar intan ala temo won kay tan ko bi ala mo ko tara ay salama ay balatu mo manna ko assalamu alaikum da ay taties ko pey mo dara pey programme yi ngal kato te wa sar masata la ya ya bare ko tara ko ko o mi yena do djum ya amani man ya sobe sallo la dal ay portable djetu ma ta fere ga suñu adu dal portable ay ay poso kon kato bitu atamita ala la nanen mi yam mo jay fu diñu la nata ay baro atamita baro ni ay do lo kabo san ay dal ala poso kon abita ala kata parce que djulu won ñen karanti mi ala dama tem tanko djulu bi tem ala tem ala ala nanen lon lanen nanen bi kara dal ci benen misal bu gëna jak yent bi defene nit pour mu nek djulit pass passam mëna wër moy jaamu yalla bu muy jaamu yalla fa mu selal ko mune lan biñ ko laaje al ihsan mune an ta'budullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak nga jaamu yalla ba melew yalla mu ngi lay gis tay bo amone ben patron bu lay liggeeylo patron bi taxaw nda di nga feñak ci liggey bi di nga feñak ha da ngay normal waaw kay legui nak tay nit jul muy julli nit bu don julli mune allahu akbar rek malakal motu ñew de ko mune ko bo selmale da ngay de julli bobu nan la koy julle normal legui nak ken waxu ñu lool rek duñu normal comme ken waxu ñu lool xol allah akbar assalamu alaykum da daw dem ken xamul lu nga julli ndeesan musna dugg ci ben jak ñu julli ba pare ma ñu ne ma na len defal ben waxtaan ma jël micro ma laaj len mani iliman ban sar la don tari te timis la de timis mani iliman ban la sar la don tari jakki ken waxugo xam nga lutax may won ci xel parce que niñu leena allahu akbar rek allahu akbar dama la ñu la min allahu akbar assalamu alaykum malaj wallahi mani iliman ban sar la don tari wala jakki ken xam ko ba jakki jeex ben xale mu ne ben ay daldi wax man ko wala xala pourquoi niñu dañuy julli tuñu xam lan parce que bawuñu xel xamuñu lan la duñu concentré wu dañuy ñew ni rek yaram yi moy ñew mais ruh yi mu ngi kër ga tok wala yaram bi mu ngi ci jakka bi allahu akbar xel bi mu ngi garage parce que suba damay voyage ban auto la jël cette place est ce hein moy ñi ngi julli wasi bay ma dress kër bi waaw gis nga mu ngi wax yaangi xalaat allahu akbar yaangi xalaat suba mo dépasse suba ay suba xey suba fan la wara dem may séti masali dama séti djouf ma jëm ko c'est le motion problème soone allahu akbar da nga wara am relation ak yalla imam ali su demone jihad ñu jam ko ay jasi xam nga kañ lañ koy fajj dañuy bay bu julli jot sune allahu akbar gaay daw indi ndox ak xoram commencé indi garab yi commencé ko fajj su paré rek mu gis ñu tak mu ne da ngay ma doon fajj ñu ne waaw wala ñu koy fajj dañuy bay bu julli jot yaay ay senena yondi yalla muhammad ali sallallahu alayhi wasallam bu daan waxtaan ak ñun day gis nga day tok di waxtaan ak ñun kana rasul sallallahu alayhi wasallam yuhaddisuna waya fa iza hadarat as-salat ka annahu lam ya'rifuna su julli jotey day melni xamatuñu di juri dem nga am ni ñun kon suñu julli ak suñu ibada bi desna lu bare bare ah ak wala nte la alba ko ñen ta ci gëru ku baake baake ko ñen dem tal ka alba ko ñaan fo ñaan ka ko ki la ay salat sunna xali su ko ko ya ñi ka woon ni sa bi ko ñi ñaan ak woon mo ika ka alba ko fa ko ding ko ika ak ñaan bi loolu ala ta bara ko sa ko ni ñaan tan loolu ala ta ya sa ko ala ñaan bi loolu ika comment ko bi ni met entreprise do avec do ko la ila patron be loori ak fañi la patron be loori wa ñaan sa yi ka ñi yi ka kare ko balon la fu ne la do ko ak yi do ko kel do ko kel no bara ko yaam sa ko ni tan loolu sa ko ni ko allah ko risal ci ni ma yo e kana bol jëm ya la faté né né taata bi sur loolu mo la santa fay ibadé mo fi tiro ka ay ka ciati ako ko ko be al mama mi ni saru fi tiro mo al mama yi soori ji ma ñu kala ako hadi ki ñu jëm mo ya ko wala jaabi ako to mu ti mona ni ma jaabi a dama jëm bi sir ñu la to wol bala jaatol bi ji bari ñu fa man tar ñu la to solo ko ko yi bala jaata ma dama na ko bari lol hakilu ko ma fa e gaaje ni no ko allah ko rabbal a hakilu wol la so tiata dépense table ba fa le ko sa wa dépense bi do de ko ra ate bi ya allah saay waaji do saf allahu akbar hakil be gara so ka do ya allahu akbar hakil be kudo ka wala na jama jaa ko sanana hakil ba do fulo dine ko allahu akbar ko moy be nira te dungal la be korra ko wa ko isike ko bele foriya ba saay ni ya do ko be so to la saay ko kini bije arama ni do lon na relation mo men dine ala tebe ni tabra ala dam man dam man no ni ma ba ko kon be se fam batani wala na jama ni imam ali ni akara na ta barma na akara ke lu do ta barma ni lafta ka jaar e ka wat watu mu ya rako abi salula ka na de ko allah barbaani ana hakilo ko tala nyanti parce que ad dunya ko ko ku moy je ko te wo watu e ka na hi ni akara kalu do wala e ka kalu wutu ya bonda wala ya jaar fe bal na de bal salula ka na je bitu ya wat ko je falbe do jaar parce que kon yul sal nyaade dem te ta ni gel do hadith sulayi fe ma bitu ni e be karama mamad bala be tefana ya do fitel salo ke ke de kuru nyaam sila sallahu alaihi wasallam aisha ko nabe siri ko ani ka tara ka tiala ke ka tane barna e wadan na moy dal ko ni kila bil ta ka te ngwa mi lo a hakilo ka tare ton hi ata ka imira ala da fato dama ti julit pour mu nek julit jaamu yalla fo xol bi xel bi muy tew ñaar fo xel bi tew fo xol bi dal su fekke lolu amul xam nga lu mu ci jele choono rek choono yondibi sallallahu alaihi wa sallam ne kam min qa'imin hazzuhu min salati illa ta'ib wa nasab beurina kuy julli xam nga lu ci jele choono rek ak ñak lo mota gis nga reensay nga gis kuy julli yobale upukay kuy julli yobale upukay buñ ne assalamu alaykum rek mu daldi rekile ñetti mètre commence yaram bi commencé di gene ndox lutax parce que julli bi mo amul concentration julli fokk nit ñi amne amna lu muy saf yondibi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne wala alquran moñu wone qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un qad aflahal mu'minun man manumul mu'minun mun allazina hum fi salatihim khashi'un fu buñu julli dañuy toroxlu allahu akbar ñu concentré ñu xamne suñu ngi ci kanamu yalla tabaarak wa ta'ala suñuy jang ñu ne tek deglu jang bi suñuy ruko allahu akbar ñu ruko ruko bu deugar ñu japp omi ngepp ko ñu sabbal yalla tabaarak wa ta'ala suñu sigé non la ba kérok bu ñuy wax assalamu alaykum wa rahmatullah julli gogu mu nek ben boom bo xamne def ñuy jokal yalla lamu yoni sallallahu alayhi wa sallam aqrabu ma yakunu al-abdu min salatihi wa huwa sajid yoni bi neena jégué ngeen yalla bu ngeen su jotté rek seen digënté ak yalla amatul frontière def ngeen en direct mu ne bari leen lu ngeen di ñaan fa aksiru fihi du'a fa aksiru fihi du'a bari leen lu ngeen di ñaan bu ngeen su jotté c'est parce que seen digënté ak yalla amatul frontière ako wala na ko lima ala bato ni ala di bakam aso de ben tengkuna kamala ka ko akuma ni ala raja ala bato la hakilu yitara bla hakilu yitara jenya yitara bla wala na kila ko jamaati ji ngel e sali ila salo ko ni defense ko je fona ma ke batata ni tara kada jama jama ni bijin dan hakilu ka tara sabatere kila ni sala so ni ala di be salo ko atena mari relation biji bi do neer la relation bi ni ak sub mettre sujud ta ko sujud na ya fona de bamba ko wa ko sujud ala ako ak sikaras na duwa siyan de asakar ala dali ba ka ko relation mo ban ala tem mo ni ka hakilo tengul ni la a hakilo sabatel ni neer la salaw ka na hakilo mo tra tengul ala tra sabatel la ke miram de la do bi ku do ci jemu yalla ko fana ko ro la ko la na jama jama ka ji do bi ni sa ko ni e bade ko mo ni ko salam alayhi ko tafiyati la ke fa ke bitum ke fa finja ka do e hakilo mo tra salaw e hakilo mo ko sa ka jama de ko allah wa nya te mi ni mari be mari la nya e mari nya te ko nya ni ba qur'an ko re nya ta da burul ke ka ko na ka re lu mi ka mo ka ka re nya mi ani ka fa nya mi o wa to na salaw si ni wa salaw bas ni wa te ka ni wa salaw na ke le bur ba ta ka sa ci ñaarelu tombe bi moy an akuna musliman fi akhlaqi julit sa pass pass munul wër te sa jikko rafetal ginnaw sa pass pass bu baxé nga degeural ko tabax ko ba mu ne keng ba nga xamne dara munutu ko bouger ludul yalla tabaaraku wa ta'ala nga defar sa jaamu yalla bam bax ba sa jaamu yalla am relation ak yalla ñettel bo ci tek moy fexel sa jikko mu rafet sa jikko jikko mbok yi nit su jikom baxul nit ki amul diine julit su jikom rafetul julit bobu baxul yunus bi sallallahu alaihi wa sallam ben sahaba dafa ñew ci mom comme ni ñu toge ni sahaba bi joge ci kanamam comme ni ñew tok ne ko ya muhammad madin munako ad din husnul khulq waji daal di gennat ñew ci ginnawam do ko fi mbagi yunus bi gess munako ya muhammad madin munako ad din husnul khulq waji gennat ñew ndey jor ñew côté bi ni ko ni mu gess xol ko mu ne ko ya muhammad madin mu ne ad-din husnul khulq wa ñewat chamoy ñaata côté la waji ñewé ñen te waji ñew na ben laaj lay laaj ben tontu lañ koy ton lan moy diiné ne diiné moy nga rafet jikko ñen te yoon bi waji bu mbugé dem yoon di ko xëc mu tok pour dotul ñewat juroom yoon en ne ko innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq yalla def ma yoni pour jikko yi rafet yi nga xamne mom la fi fekkon mom mortaliko jikko bu rafet moy lan moy lepp loy def na nek ngir yalla lol moy jikko bu rafet moy lepp loy def ci kaw suuf da ngay julli kan mo tax ngay julli yalla da nga don wor ku wara tax nga wor yalla da ngay saraxe kan mo wara tax ngay saraxe yalla da ngay dem jak kan mo wara tax ngay dem jak yalla da nga tak soxna lan mo tax nga tak soxna lepp loy def ci kaw suuf moy na yalla tax lol moy jikko bu rafet ako arama de nala di manena be diat ala ala ba ko fana ay ni ñan di a illa ay ko ne nata da ci ko be diat ya da do da ci ko ko nay be diat ki la ay sala sunu ta bi siru ndo mi siru kon ken ni do dun ta ta ka ko ki la mu no mu dinote a kay ko da ci ka be do ako na da funda na ta mara karo ay ki la bu sa mu jamo da kay ko ki la mu no mu dinete a kay ko dino da ci ka be do afu murta ko mo ko nek afu dara o ken ni filma ki la ma akay ki la man muna mu dino do kay ko daji ka beto ana na ni kar kar dal na kar la bon ay ama ko de kay o ki la muna mu dino da kay ko daji ka beto ako bari wona na jaw tabri ki la dial da ma wala fayta akay ko mosa talla yente ki kur sina ni daji ka ken dol anna biyo mu mon tan ta ka timman kon daji ko dir mu daji ko kar wala daji ko niya ta wala wala ma tan ibe ko mo ken ba ti lillah ali ni mi tan ci ro ko ni yanda wala ala da mo ya ti ni tan ci ro ko ni be sunna ya la ko ala da mo ya ti ni sunna ni me salla isa ala da mani ati ni be salla ni me salla bon isa ala da mani ati ni be salla bon la kon ala wori ma taw ñama da ci kebe wo ko ko te mani na jikko bu rafet bobu mbok yi moy wone ne nit am na ngeum yalla sa yo gisee ko am jikko bu rafet nang ko sedel ne ki am na ngeum yalla wala qimatu lil iman min ghayr khulq jikko ngeum yalla munul am valeur fek nit amul jikko ngeum yalla wese sunu gem na yalla muy sacc ha la yasriq as-sariq hina yasriquhu mu'min nit gem na yalla muy njaalo la yazni az-zani hina yazni gis nga yentou yassam do ne dafa am yo xamni koy def rek gem amu ngem yalla motax ko amul jikko bu rafet rek amu ngem ngem yalla bu nekk ci yow ngem bobu mo lay contourer lu bari do ci dug do to lek khalis jamburi do to fen do to sacc do to tapale do to triander lu tax parce que am nga ngeum yalla ngeum yalla bobu mo lay contrôler ngay dem yonnabi sallallahu alayhi wasallam la wax laysal imanu bitamanni walakin ma waqara fil qalb wa saddaqahu al amal ngeum yalla nekul ni rek luñuy wax waxant man ngeum na yalla comme day luñuy wax ngeum nga yalla te ku jël témèr mu ne la am dencal mu ba suba su toge ba minuit mu ñew feug la ana témèr bu ma la joxon dama ci am soxla nga ni ah suba nga ma waxon xaar ba suba ça veut dire que ngeum témèr bu nekk fa parce que bu fekkon mu ngi ko da ngay dem rek ubi caisse bi mu ne am mi xaar ba suba ana témèr bi kon lek nga ko ngum yalla nekul fof moy ngum yalla du luñuy wax mais kep ko gis ne jikom rafet na xamal sédel ko ki amna ngum yalla mais kep ko gis lepp lu mu def ñu ne ah wala cham rek xamal ne ko amagul ngum yalla ako di no de sodala da jika tanta ala bari wu da jika matra be ya ka ala bari wu da jika na ala da jika be ya da ko ci sédé ba yi man ya so ka o di man ya wala na ki la isa la sala ko modi suñaro kele da ko suñaro be suñaro suñbe suñaro wa ko ni sala wa to na suñaro da ji ko ni ma ni ma tra so no be ko ka ni ni ma ni ma so no be ko na suñaro kele to ni fonta ako ite mo jene jene la be jene lo da wa to mo ni sala ko ni ma ni ko tra so no be ko ka ni ata ni ma ni ma so no ko na jene ke la bada ko nya wa dole minna fa na kila ko mo be dole minna wa to ni ma ni ko tra so no be ko ka ni ni ma ni ni faari je ata dole minna wala nabi wala jika beto ni ata so do wala ay ka jaw mari xane ata rena fulo kar fa ni fota na wa to wa xane ata su to la ni ka ko di kor ko do di moy ka ko amma wa fa sa su to ni na ni ka ko ko le aba di re wala ni ata di ma ne da ko be dia bar ni la ka ko ak ak no ko do la fa kana ka ya a isa mo na ka mari lo da fa ko aba to ite e ko no sa ko ni sina no sa wa sa ko mari wa ko sa da di ko be dia ka ko do mari tar wala no da ji ka beto wu ka ta mo ti no ko parce que dino woni la di ko kata ki la di sala sol ma ko ni ko ni mani an la di ko beto kata ako ni ni mani ati da di ko tije ni da di ko fan tije ni mani ati batay julit bi ngam yalla am du meuna mat ludul jikko bobu mo xamne mom moy lu gëna fess ci blas yowmal qiyamah yowmal qiyam tay suñu waxone ni day tukki bagage yu dis yu mu am yeb bu deme ci auto bi da koy fay xass bari bo demé ci avion bi non la da ngay fay lu bare bare bare amma yowmal qiyamah yanti bi sallallahu alayhi wa sallam neena kenn du jël say bagage soxla wuñu yere soxla wuñu lali soxla wuñu kër gi xam nga luñu soxla sa jikko yanti bi neena mom lañuy tek ci blanche mune blanche bi moy gëna diis jikko bu rafet bi moy gëna diis yowmal qiyam ci blanche bu ñuy pécé kon lan lañu wara wut su fekke yanti bi sallallahu alayhi wa sallam orienté nañu munañu lan ma min sayin as'alu fil mizan al abd yawm al qiyam min husn al khilq amul len luy gëna fess ci blanche ëlëk yowm al qiyam ci jikko bu rafet moy lan moy nit ki dootul deglu lu yalla bëggul dootul xol lu yalla bëggul dootul wax wala muy lek lu yalla bëggul loxom bi dootul laal wala muy liggéey lu yalla bëggul tankam bi dootul dem fu yalla bëggul sa yo gisé ku boole li lepp ki amna jikko bu rafet xam ngeen kaña kaña xam ngeen ko burme fi amna kaña fi amna xam ngeen ko pali pali est ce que du sénégalais dekul sénégal kaña ah ci la dekk wala dekk fi burme fi la dekk ci dekk bi fi la ko mag ñi fekk de mag ñi ñewon dekk sanci dekk bi fi lañ fekk durme bi fi lañ ko fekk kon sénégal la bok lan motax du genn beccëk parce que jikko bi baxu ako da jikko ñu dem ñaar ka mi da ko mbé ñaar wol mu kéro ka do da jikko la karo ñaar ci la rasul sallallahu alayhi wasallam bi am da ko ñaar ko ko mu ya lu rek wol bi ko ya ala ma di wala balance ko yowal mu ni wala balance ko pc ni wala ñi bara del pc na ni jullu ko ako da jikko beto ka mi ala ma di da jikko beti ya da jikko beti ya wol ta ala ma di ñi ci mu ci taa la mo di ala ako bi isa la ko wada jikko na beti ru wakki ni ñi bulo ite ko ma ha jikko mu ya ala ma la ako ene ni daaji ko ne tawe beti yaa ite kula mo ene mo ya na ko mo ya na ala ma la faa ako ne ati laaji ko beti yaa ite ko jube mo ya na ala ma la faa ako ne mo mo jemu ya ka daaji ko beti yaa isa la ko ni mo ken do ti ka ko ki na ri sa sa ko mun balance de kulia la beti ko ku beto la ka ko mo mo ya na daaji ko beti yaa beti ako bi dum sa wi ay burme lo ko fo ñen la ta fa ko mo na na durme fo mo be nga lon ka ko bi de be yo lan ka be senegal jam ko na ko mo na na durme ko fo de tir bi lo ka ba da di ko ma tra beti ade ka na fu de ci bulo bi dum ma si wu mo boy la ta benen bi moy wax na ne nit ki pour mu nek julli deug pass passam day wir moy premier deuxième moy jaamu yalla am wir ñettel moy jikkom wir ñentel moy mu xam responsabilité bu teggu ci kawam njabotam ak wa keureum sa pass pass mun wir yow ngay dem jak nga bay sa wa keur ñi bal di fecc sa doomi jigen di sol cialu gu bon sa soxna def bop nen say doomi di organiser musique di organiser concours ci bir dekk bi yow nga ne yow julli nga dedet lo responsabilité bu teggu sa kaw il faut nga xam ndax ayu dene ya yol ladina amun khu anfusakum wa ahlikum naran e yen ñi gëm yalla musal len sen bop safara mais musal len sen njabot aya bu mu wacce ben sahaba dafa joy joy yu metti sa ñu laaj ko lan ngay joy tontuul ñu dem wax ko yonent yalla muhammad alayhi salam ñu ne diw mu ngi joy rek dem ba leg yonent bi ne lu muy joy ñu ne ben ay alquran la deg mu rek muy joy yonent bi ne dem len ngeen wok bu ñe nga wok ñu ne ko yow loy joy mu ne ajastu an nafsi wa kulliftu an ahli man sama bop munuma duga jena yalla jilal sama soxna jil sama dom tek sama kaw mune na ñepp duga jena mune damay dem safara mune lol la joy man xamna leg dotuma dem allahu akbar est ce koku lu ko joy la won ñun waru ñu joy lo tay wallahi war nañ joy la ak wala na arama de neya ala yi mane be ya ala ba ala ba ay ñi ñe adal ci ko fara sa be ya ni sala ko bitu ala yi responsabilité ci mu la ka asolo aw ka mo ta ji bi ne sa suti mumi ibn min la qurra ko ni ta salu li di mbaya ak lay defal we suti mumi ibn ala salu la ila di mbaya be wala ni musique wala be doon ibn ku jaw kera taw ka ma sa tala antel mo ni ak tawal ta alam ako al sal fan tan tan di mbaya ba la ni di mbaya ba ci tan tan di mbaya ako wa ta mo ni ay di da say wolo bi di ka ba ni ay di di ka ba tan mo ni ni ma ni mo la fan tan tan da ya di mbaya tan tan di mbaya ako say wolo lo ko ko mo mo ba aya beke ko mo ni na la ni ka ta ni ko mo mo na ko fe ko fo lu ki ni man na no ina ta ko kila kila na ta ki ka ba ya kila ka ko mo no kila ka mo ko mo na de ko mo ako nte kam mi ram fo mo la ja ko nte be kana la nyaami sam ala na ta ni di mbaya na ci ka ala ka ko nte so kala ni no ko na ko to mo di la ja ko ma hadisa ta ma la ba kila ni sa sala na ki ni ja ko ako ka ka ni te ma ile ni di mbaya ni si kare ya ma ke fa ya ma no bari si kare jam fa si kare fatani ko ngien ngien ki fam fatanda su ko defé fofu ci sa walu njobot suñ la ko waxé responsabiliser la le ñeuk moy yaw sa bop al ahl sahaba bi biko yonent bi mu la yonent bi sallam man kon duma dug aljana lan la ko yonent wax wa hasbuka an ta'muruhum bima ta'muru bihi nafsak doyna ci yow rek li nga bëgg ci lu bax yow papa bi li nga bëgg lu bax nga koy def fexel sa dom bi mu koy def way dem jak da ngay japp ne ko nañ dem jak jappal ne ko nañ dem da ngay julli ne ko nañ julli da ngay jang alcorane ne ko ñu jang lepp loy def ci lu bax yow papa bi fexel sa dom mu koy def way fexel jabar bi mu koy def lutax ndax eul responsabilité kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi ken ku nek sam kan nga yowmal qiyam dañ lay wax kay kay xal ablay wad kërok bu mu nekké france bu ne bu ma ñëwé dina ministre yu ma dakk ministre yeb dañu tit waxul kan la dé dañ la ñett dina len dakk ministre bu ñu xé dañu dem ñuy sangu ci ku nek pour bu la ken dakk bu tax légui nak xala yalla bu fekkone yalla mu ne ndaysan xala abubakar sadiq yoonte bi na abubakar di nga dugg aljana mune sama tank nday jor bu duggé gauche duggul wologul ma te yenen dina ko abakar anta min ahlil janna te abakar ne woluma te yenen moko wax te yenen ma yantiku in huwa illa wahyi yuha te taro mune wologuma de umar ken la yenen mune umar anta min ahlil janna umar mune buma degon ben asaman ñu ne ben bat mune yeen ñep di ngeen dug aljana bam dess ken duma tit ma def ne man kokul te ñoy yoro yoon dina di ngeen dug aljana te ñom bali woluñ ñun nak kan man wax di ngeen dug aljana té ñun wolu nañ ñun wolu nañ am nañ confiance ay gis fi kuy dox melni mom paré na duguna aljanna té la mo sun problème julit da wara am responsabilité ci wa kërëm lutax qul innal khasirin allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah yalla mo ne ku perte moy ku perte bopam perte wa kërëm njabotam yëp ñu duggal leen safara ku perte na lolu moy perte yowmal qiyam nga ñew yalla mu jël papa bi jël yaay bi jël doom yep duggal jahannama lolu perte musiba la motax pour ce passe passe wir nekul yow ngay julli ji ngay wor ngay joxe azaka ngay aji mak nga baye sa wakar ñuy comme tay senegal numu amé yi gis borom keuri rek ñoy jaamu yalla lutax jakkay duñu fess lutul vendredi pourquoi vendredi juma bi fess mais suba juma bi du fess tisbar jakk bi du fess timis jakk bi du fess timis jakk du fess ge jakk du fess lutax lutax mbok yi lutax lolou lañu wara laaj suñu bop wala no ñu baye ak ñaan mo ñëndé ko lu la ñaan jaral ni da ara wadi mu ko la suuf yow niya ka rek ñaan xawla ak wala mi ñaan ak ñi musu ñi ñëndé le di baye na ka ni be sale di mañu ñaan ak ñaan sale ni ni sunna ñaan da ko le di baye ak ñaan musu niya ka rek ko alquran ko ra ya ko di baye na ak alquran ko yeen usman yo ke la ni sila beto ka ta ala me ni ni ka sa ka ti la ko fen fen al ko la kantar la te kantar la kantar la ala baji ni ka la sama ala ma fa wala na ako na dubi say bo ni nyaa ni ti la e ko ni nyaa ako su ko ba ka si ni ni ala ti la ya ti to ni mo mo ta mo ko ni ka mo ya ashe bu ba si ni ni janna ti la ya ta ko ni ka ko am ba ka isa ko bi ko ko ni ko ba ka ni ba ko ako ba ni mo bi ako ka ko yo mo ni pa ko mo lo ak da bu nga lañ ci dina bu nga ci fa ñam mo ak ma ci ko bi ba ya ko ma ñu fa fa ci la kay ba ba ko ko la ak ma ñu ñaan jël ba ki la ko ñu ta ma ci gëri ni ya ta sa mo sa do ku do mo yi sa mo sa ko e ba ko la mo de ko ak jël ko na ma ko mo ki mo de ko di ba ba fa am ko ko ak ci ñu ko de ko ci do ka ko ala ma de ci mo na ala ma ila ma ken ala ma ken ko de ni de ko ta ko ci do kon yoy ay mbir la yo xamne julit bi war na koy contrôler bu baax moy pass passam pour mu wir ci yalla tabaaraku wa taala fokk muy xol yi ñu wax ñent moy fokk mu contrôler pass passam fokk muy contrôler jaamu yalla am waye fokk muy contrôler jikkom waye fokk mu xol digeentem ak njabotam ci biir kërëm soxnam ak ay domam ndax responsabilité la ëlëk yowmal qiyama responsabilité bu reuy digeentem ak yalla tabaaraku wa taala mu yegne du mom rek parce que bu don yow rek la dina yomb bu don yow rek waye yow la ak sa njabot yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena yalla daf lay taxawlo yalla daf lay laaj ndax yow yo don responsable alquran nañu waqifuhum innahum mas'ulun na ngeen len taxawlo ngeen laaj len yalla yalla di wax malakumul yawma malakum la tanasarun bal humul yawma mustaslimun fa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalun dañ lajante ëlëk yowmal khiyab nga gis jabar bi ñoo poñé jëkër bi né yow musso mo wax jogal julli té lool mo am tay kër yi su ciéb bi neexul bo joxé dépasse ciéb bi neexul loy wax tay kaas wal do kaas su ciéb bi ñorul loy def su yéré yi so joxé yéré ñu foot yéré bi satul loy def da ngay kaas lepp lo def suñu diiné da ngay kaas mais bu féké diiné bi la do kaas suñu ndaw ci julli wul su doomi julli wul bu ñu warul buñu sol yere yi bon buñu deglu musique lu nek buñu def ci kër gi da ngay rétan rek da ñen sax li waji do néna pay légui do tañu wax fayal musique lañu wax wañi Moussa wañil ba paré né di yor course bi di def ni ako wala na wara sa sa do wato ñaan ci la ay salam salam ala ya ko na qur'an ko na kay ko est ce que ya am ko jima dal fo do ako wul fo do wala mo wul ya wa sa e no wul la ci gala ene di bayal be yi be ka fu ñama yi fay di baako ako wul ko kasara mo tan tabe yi yow ako bari bi wara sa sa mu yalla hadal la dal ka akere mu sol la ka wa ako ka ni la ñu di bayal ni ko la ni ya no na so ko ala ba sama wala be fer ko wala be batan de lay ala ala ako ni de dama iku son ko wote kele capacity bari di bayal be man tala ko ifan kanan ni bari yele di bayal be kanan di bayal wo kanan dro parce que ni mu suma ya ma di me di manyo ya ma sama yi dele be lol ta ba e na mario fe e mu lu la fe le de o be mu so sa ko ke ma fe na bi na sa dum aljana anen ma ya ma la man mu sire be to ba ba ite na la kan de bala sire be to ka ma sa tala ba be lu da ba fa ma malay ko le wa ke fo mu ali lu ni ka a dun lo alter lo sal alter lo alfal ka a ket alfa ya la alfa ya sa dunia ko dunia ko alme ya ma mu be to a gis na je mi sal fe ko ra ko ne a tara ke lu ya le be pa so mo da di mu so la mu so man na kin be to ta bi ou bien mu so la ko na ta bi ta bi da mu so gulu mais ko ko mu ndiya ta mu so yo ke kon mo be wa cha mo mo be cho be mo la ba isa je adama ni we na sir sir ila mu so te sal la e defem falay ade sunna e defem falay ade jabo ko e defem falay waka ka sa ni mo ke sama atel fam be balal al jadal mo lo kon ndel be sen na responsabilité lo ko lo ko ni ci baye ka ro kan inshallah mbok yi ñu ngi jéggelu kaddu yi lañ amone ñu leen di fatali suñu bop di leen ko fatali ñu ñaan yalla tabaaraku wa ta'ala mu jappale ñu luñu bëgg rek moy julit yi xam dañu wara jaamu yalla té loolu julit yi war nañ ci taxaw lima doon wax légui légui ci walu jakka bi ci walu juma bi tay lutax ngeen di xamne yalla daf ñu nat moy jakka yi duñu fess loolu jour vendredi wala qualité ak tabaski kor jour kor imam jour kor fi bu ñu lé suba juma bi day fess légui commencé na ana ñu doon julli qualité bi ana légi lutax légui yalla mom koor ba koor la légui li moy sun problème du fi rek dé ba dakar gis nga budul koor ñun bu ñëwé safé premier lañuy nekk suñu juma ëpp na bi ñett safé premier mais gis nga premier koor bi ma ñëwé mënuma duggu dernier safé la nekk rek kérok imam daf ma doon laacc mu ne ma yow tok na ñent fan gisuma man ko nit ñi ñoo bari mu ré kérok imam daf ma ne gis na la gis man ko imam 300 dernier safé lay nekk ana legui juma bi koor bi jeena legui joto gis julliti est ce que lolu diine la lu mo sun problème amuñu conscience su koor joté ñun ñëm ñu ñëw groupe fess tabaski ñu ñëw vendredi ñu ñëw bu koor jéxé ñu dem na dañuy togaat kër yi ba koor ñëwaat li ñëpp ñoo ci wara taxaw su suba joté boy dem fajar jakk nga yéssa doomi goor yi ana wa jakk fal force jakk ñëm nga yéleen lolu julit yëpp la war julit yëpp amul genn amul droit di nelaw fajar ci bir kër julit nga nek julit ngay nelaw ci bir keur fajar et lolou keur gog war nañ ko laal sen bop ken amul droit la wax di nelaw keur fajar fek julit jot rawati na nga deg as-salatu khairum minan nawm fek conscience bobu delu watuñ ci jakkay di fess comme nu ñuy fessé vendredi tay bu fekkone dekk yep julit lañ nu ñuy julé vendredi lañuy julé suba gis ngeen tabaski ak corriger xam nga fi day fess bañu laal ci biti julli non la wara mel chaque jour pourtant tabaski accordé du farata hein du farata wala farata yi lañuy baye dañuy baye tisbar dañuy baye suba baye tisbar baye tatsan baye timis baye gay su estad bi estad wote fi amna estad fi amna terre hein terre bi fess wal du fess ci tam bi ñëw ci taw bi ñu ngi fa juma bi kenn du fess wa juma du fess et salle des fesses fi amna salle des fêtes des fesses juma du fess jak du fess te ñoo ñep ay lan lañ julit amay sunu problème il faut yoy ñu conscientiser xalé yi waxtaan ak ñom ñu xamne ñom ay julit lañ tay ku ci dé kenn lay yobu ci stade bi ku lay yobu jak ku ci dé rek kenn dina yobu len ci stade dañ len ko yobu fele ci salle de fête bi ñu ñaanal dañ len yobu len ko jak ba jak bo gis amna mor ñu len gor gor lu ci lolu assalamu alaykum wa rahmatullah ko wala na ñen da nga xakilo ko comme ay fo ñaan mi tant que ñu mëna responsable des autorités mal mu tel alpha rek rek be batara ba ako ka da man ke amanda amake ko beto de bisrimo suba salo do le tara la rek le ko la ko lo te be ke wala man ka ko solo solo asara ko la ko bar ke o ina arete tara ko la ko suba salo bin ala suba wa salo fe mi ita man ka sare bisrimo wuru la be nyata mo na kera ka fe rek wa to ti be mi la ko ka na bisrimo ko di mane mo ya ko ta man ta sa yo di ci kan duma sena ni bisrimo ko ye force ye na ka ga ni me force ye bule ni dia no yebule ni dia no yebule ni bal fa de wodi ni wodi ma ya sa mo le be ci dundal di ba ko ka ni ta tar alu ala ni wa ala ni mul la ni mo ni ki ni al ni ni ki ala ba ko kon sa ma ta ba ni dundal di ba ko bar ni lo te ko sa wa nyama ma ke wa ki mu ta ma da fa bisimo ma nyano kela bisimo ni me tar la ren ko la ko ka ta suba salu ni ba ta bisimo ko mo nyal do kela ni mo ke a ni be bi ni atar bi do ni bisimo ni ko lo ya la sa ko le phénomène général do la le sukar karo mo ni sukar karo ni sukar karo ñaanu be ga faay ak ni foro ni naal to mo ni ite ak ter mul yalla ak kan ak dara ko sappe ki dama na solo sal sal ke re sal dara al ko lu sappe mo na sukar foro faati ni tam ni ata ar man tariya al bitar sal ko ko ma tan fami sal mo ni le mi sul do ti ni naal be ma ma ma je sappe sal ko lu ak wa ko na na ka ta ni jaa ko faata ni ak ga dara ko mo ni la ka ko ti ni naal ka na bari ko place ko ga dara ko bari ko be tan nga am do so tan dala am ni mi sul do ko mo na ma ni ma ko ma ke kasiti mu foto na place on bala temela to ma do be ndene na place ci gal nga na nyaar do ni bari su ka ro ni ni tanke ti le tan ni mulu ke ya ni ni fula fula fula ni mudi ni be ko mo ko ni be ko mo ko wala ni ila isa sa ko fe ko mo na se do ba ko ni be fi sama de mo la ba do la ba do le la fa so mi mo gis mu jeentere be gal mais do ni ka ke ba ko nya fo nga ta wanya ba ni ta da ti ni tan ni fula du ja ba ha ni do ndengam baare do soto mama baba do soto gudo na de sunda sunga karo sunga sunga karo na sunda na e ti tan ni muso na la fa kalbante ya kre kade akamuno fo ndem mo fa ba mo fa de nya ba mo fa la to ka ko bidin tan ko so fo ngam mo le fa na ba fa kalbante da mo so ko so ba na ndem mo fa bi na la sa ko wulu o baraje da machine du nal jalla ka ko mo ko so be du nal jalla ka ko so be wulu ta say le parte mun na ndo ko ni ñewon to wala ba da bi dum daaji ko be wala won ñam ala ni ya bu la won ñam ati sunu aba da no kon yi ko je ko be ñaan adam ne ko ñan tax yi famonta yi bi misiro ñaani ni sarwato no ni ada sal ni be salba be su ngar karo ak misiro ka tara faay bari na ma ko yi sarwato do lo be mo ite mo ñala te waka tere jumu misiro ko faay ak ak misiro ko faay ñaani banna salol ani ñi sal ni mo misiro be ñala faal wala te sal ni wani banna salol mo ke faral sal mo sunnol ti bari sarwato do lo mo ñala mo sunnol te misiro ko faay na wala nan ko ni be de akoto ka fay wallahi ma tabe ko ko mu foto nyaal akko di mbabe faal bar aljana mo dan tane be dole je aju alquran ko lila suratul baqara fa suratul nas ni ala ka di aljana la karol ti aka fa sabe ko ila akhirati bi rabbiku wa jannati arba as-samawati wal ard akko ay se fagn ni al asnyo sabon ko aljana al aljana ala la nemo to ala la nemo ni aljana mu yalla ko fana wal samri bago tema ni ma sa ta aljana ko fa ka ban sala ka ni sa ba wala place mu je mo sia bar ni mbalam ma sa ta la ko fa akoy ko wala shina la tay ma kono do sel huda na de ni ma sa ta lay ni ni la ma ba ba la de sel be to ko ba ka de na bar wala kin haqqal qawl minni da amna da jahanna min jinn wal ins ajma'in bar men kale na ma sa ko ko jahanna ma ba fa la da de jinn di ma fa la يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد ما سترى كل من ما فعل جهنم يبي فار ما سترى كفر جهنم فعل من كفر kon bu bëdu nak jahanna bok jahanna wala bisiya ki la yaw nit ni mo li xam soor ako yow mo li bi mu fulu mu ki la won mbé ba adama ni nga ci tu mo man na na la ma sa tala ko ñu ne mal ba afama ci adama ki la ko adama ala jagna meter tan sama kata sama sam jagna meter tan sama ba ma jagna dama ñam kon fefe bu dul aljana ibe jagna la ko mbé ba adama bi ñam meter tan sama sam barni ani nga adama bidum ak ameter lolu dum ma sa tala sana fa ko ñu ne mal sama ci adama afada adama ajume ila dimbaya ko no mu biduna dimba ko no asafa ma sa tala min jeel biduna dimba ko no asafa wiile wiile wo kini wiile kini mo kini le be kanala wiile kini ko mo kebe ko non ali san ko non tanin ko non di beeta dimba ko o ma ke kasa kasa ru mere ka ko ele bo ni me resultat ba ko di le me resultat be fumo debbo mo kar dara mo professeur mi nga ji bi resultat di wa di ma ni ele bo wa fam da ko ni resultat se bo a jama jama ni nga tara ko mo mo so do mo yata do ci 50 état oral et gafa c'est catastrophique da ko catastrophe be yata resultat be yata ni ma so do bi ni ma so ni na jari ma keno bar bi yow mo non be ak gene catastrophe bi mi ni kilo be do a jalo ko resultat c'est catastrophe ta do as kasaro se man nañ am résultat bu gëna graw yowal xam bu gëna catastrophe yowal xam jullu bu ci nek ben lu do yonante len jullu may ak ben mo na eleen yi defam yag na len ko neena la lu ñi am ay 50 de oral wala 20 de d'office ñi ne na dama catastrophe mo na catastrophe lu yowal xam mo gëna catastrophe fo ben jullu bu ci nek yonante neena ben lu da jël saxaba yi ci ñi la ko yonta mo na amana na xéne bu am do am ci yeneen xéne yi gëna bari sama xéne ñu ci yeneen xéne yi ñu ne karaw bu ñu ci taw bi ki la lay sa sama ya ko té ko ko fekk bi nga di le di toña toña ko ki la ko aljana mu ngi dunañ ci siya di ma mu ngi dunañ ci abisiya bar ki la ko ñal fo nga jibu dunya ta ma nga ni ali bisino bi ala ko mo do so mo da tan bi jam farama ka ala bal fata mu le dino kan wala besir ñu la bar li ka ko mo sey bi ya bi ya do wo shaytan ba ali bi yalla wo iblis muso neñu bi ko wala na sey ñu la ni ala man do jema suko do yewu e xam mo la di nekay be jere ko jomo setan ak wara ak onum ni ni suko be ko rako na kebal ka fa ala di day bari bi tamito o jamaano ni ni suko bi nek kebal ka fa ala di way ko mo na xam ala taala ka ko kunu kunu alfa ani bi alfa ma ke kibe kunu alfa be he o bu jubal ala di bari bi alfa ka fa e musal ala taala do ni e ma haaji di baye me mo la na ko mo diate do ka fe ci ibal fa ni di baye mo ne ala fatu ala soko ko ko ma sama de ben ben ba ara ko ya ko gisro sele mo ma tanaji e sa ko bi sabe tidi ro ji de faari ni ta da sino de ji be faari su sa ñu ñu amo sele to mo kamban kamban kanaki mu la be kenn di ala sa sa man taram ay muso ci ka ala fa mbala ke do ka ñu ma lo su su ala ni ro ko ko fo ni ma ke jaar di ma ke mo yalla de dama ke mo bi sare foño bi nana faria mere kero nan wodi mate buta furno be wala ka malu yalla be kende yare o yumso ci ka mu yalla be kende a na ka fam bala so di lo do ka mu ma fo bulu so fo mon ni ba ke kalam ko di be ma si mon tambe wala ide le tam na ko tan bi ci wala ba na mu do wala na fen fen yi di ma mu so bula be ku jaw du na bi tabbi bi ta ba do da ta ko bi ni jahana ba sero yin e tara bi suro ko rebe ini ta sabay tara ko ko wala indi mayal bula su do ni ni ta mala be ci ni sama la bala ibe la ñu ni ko be ta ya bi tebi dun adja ata wa salam ta da ila ko yoonu di do wala fa be lo ta ala ngul la fele ibe ma la bi sele be to ko ala sera fa tele lo so ta ma jël ko kon am ni la bi suro ko ni tegg no di ba ko ta fele bu adja masala be ki la ko masala be fon le barajo ci kala ya tala tala ni di baye xew na ya tala tala ni di baye xew mo mo ali barajo mo so wata si la pour tata aljana masala sina fa ali be koli ali koli wala ka ti ñaan ni koli ba e ke koli ñaan do fo la ma a ma ma ma mol kana wata di fal di muso di mbal fo ni fo isana ma ñu bi ni yebe ka fu ñu may fay di mbal ko ala ya fa ki la قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسر المبين أقول ملك سارة كسارة من تمت أبي يوم ما أقول محمد أبي سؤال سارة بكا ومومي تقدر يبي في نبا كاد من تنا الله يسلك كلنا نيا تنا أقول كون فوبات إني أدي باي بي تاني با فن من يساو يبولي نيديا دمانا نو إذا ما بيسلك إذا ألف هتول ولا ما تلو نيا تنا باي لي كده فسامي سألا سؤال sama ka tam ni meter ken yeter bu ni diar sama itel be toral kon wa ko ni ka ca ba ni la sam ten ma ko ma la kere ñami fo ni atare do leen ñi ka rasulo ci ci ñi ne karo ke nga jami jeni ci turu bisil fekk na mo na histoire ñene jëm la ak après ñem fo bismillah kon ni atare do ñi